chrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 maja, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O konieczności wyciszenia sporów politycznych mówią przedstawiciele władzy. Propozycję pomocy dla przedsiębiorców z Marywilskiej w Warszawie przedstawił minister finansów. 12-punktową deklaracją zakończyły się rozmowy w sprawie transportu do Morskiego Oka. O konieczności wyciszenia sporów politycznych w kraju mówią przedstawiciele władzy. Zdaniem marszałka Sejmu Szymona Hołowni natychmiastowe ostudzenie temperatury to kwestia wagi państwowej. Dziś przed wylotem do Włoch prezydent Andrzej Duda stwierdził, że zgadza się pod tym względem z liderem Polski 2050. Marszałek Sejmu, nawiązując do wydarzeń na Słowacji, powiedział, że skutki polaryzacji są po prostu tragiczne. Polaryzacja rodzi radykalizm, radykalizm rodzi chaos, chaos osłabia nas względem zewnętrznych wrogów, mówił Szymon Hołownia. Racjonalnie myślący odwracają się od polityki. Nieracjonalnie oby nie zaprowadzili nas tam, gdzie zamordowano prezydenta Adamowicza, gdzie postrzelono premiera Fica. Prezydent, zapytany o wystąpienie marszałka Sejmu, powiedział, że on zawsze apeluje o dialog. Zaznaczył, że w demokracji spory polityczne są normalne. Są jednak, zdaniem prezydenta, obszary, które muszą pozostawać poza politycznym sporem. Myślę tutaj przede wszystkim w tym momencie w Polsce choćby o kwestii bezpieczeństwa. Kilka dni temu Donald Tusk powiedział, że z prezydentem mają różne zdania w kwestii polityki zagranicznej i chciałby, żeby Andrzej Duda współdziałał i pomagał, jeśli potrafi. Sylwia Białek, Polskie Radio. O propozycjach pomocy dla przedsiębiorców z ulicy Marywilskiej w Warszawie poinformował minister finansów. Podczas dyskusji w mediach społecznościowych Andrzej Domański mówił o wsparciu przygotowanym dla osób, które straciły majątek w pożarze. Krajowa Administracja Skarbowa, która znajduje się w strukturze niepodległej, już podjęła działania na rzecz tego, aby przedsiębiorcom z Marywilskiej pomóc. Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się dokładny opis tego, o jaką formę wsparcia przedsiębiorcy mogą się ubiegać. Tam mówimy o rozłożeniu, umorzeniu częściowym zobowiązań. Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła specjalną infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe oraz ulgi w spłacie zobowiązań. Doprowadzeniem Daniela Obajtka przed Komisję Śledczą do spraw afery wizowej może zająć się policja, zapowiedział przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej. Michał Szczerba podkreślił, że stanie się tak, jeśli w poniedziałek rano w systemie nadal będzie widoczne, że były prezes Orlenu nie odebrał wezwania. Jeżeli by mieszkał pod adresem, który deklaruje i deklarował wobec władz publicznych, to powinien odebrać wezwanie na komisję 28 maja na godzinę 10. Jeżeli tego nie odbiera, to robi albo w sposób celowy, albo po prostu go nie ma. Więc tę kwestię musi wyjaśnić policja. Ja wiem, że to będzie niełatwy proces, bo media informują o tym, że Daniel Obajtek oczywiście deklaruje jedno miejsce, w którym jest zameldowany i w którym miałby przebywać, ale tych nieruchomości jest 20 kilka z tego, co informują wolne media. W związku z powyższym mam wrażenie, że to może być rzeczywiście poważne wyzwanie. Michał Szczerba chce, by Daniel Obajtek przed komisją wyjaśnił kwestię sprowadzania pracowników na potrzeby inwestycji Orlenu Olefiny 3. Podpisaniem 12-punktowej deklaracji zakończyły się rozmowy w ramach okrągłego stołu w sprawie transportu do Morskiego Oka. Konie nadal będą wykorzystywane. Nie ma też mowy o wyposażeniu wozów w hybrydowe silniki, które mogłyby odciążyć zwierzęta podczas drogi pod górę. Zapowiedziano za to zmniejszenie liczby pasażerów na wozie. Konie będą też przez godzinę odpoczywały na górnym postoju. To wstępny kompromis, powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Chciałam podziękować wszystkim stronom za to, że w taki koncyliacyjny sposób podeszli do dzisiejszego spotkania, bo nikt nie uzyskał, szanowni państwo, tego, co chciał, z czym przyszedł na to spotkanie, ale z drugiej strony każdy otrzymał coś i to znaczy, że kompromis jest naprawdę dobry, że jest wyważony, że jest wyjściem we właściwą stronę. Na rozmowy zaproszono do Zakopanego przedstawicieli organizacji broniących praw zwierząt, fiakrów, lekarzy weterynarii, polityków, samorządowców i ekspertów. We włoskim Piedimonte San Germano oddano hołd żołnierzom 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, którzy wyzwolili miasteczko. Uroczystość rozpoczęła obchody 80. rocznicy zdobycia Monte Cassino. W uroczystości wzięli udział ostatni weterani, marszałek senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, przedstawiciele parlamentu, mieszkańcy Piedimonte i harcerze. W walkach o Piedimonte poległo 56 polskich żołnierzy. Za ich poświęcenie dziękował burmistrz miasteczka Gioacchino Fernandini. Dziś razem stajemy tu jako jeden naród,

contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul, da América do Sul. Você precisa. Não sei. Witam Państwa bardzo serdecznie w piątkowy wieczór. Wspólnie spędzimy najbliższe 2 godziny rozmawiając o muzyce, jak to w piątki wieczorem w Trójce bywa i oczywiście jej słuchając. Dzisiaj kierunek południowy, tak bym powiedział, dość obszerny i wielowątkowy, ale wszystko ma początek u nas w Polsce, już tłumaczę. Nie tak dawno ukazała się kolejna płyta zespołu Alameda. Za chwilę, czyli za tydzień dokładnie pojawi się album kwartetu Jantar. Na obu płytach wpływy południowe, południowoamerykańskie, ale także afrykańskie w przypadku Alamedy są bardzo czytelne. Dlatego też oba albumy, Alamedy i grupy Jantar, będą świetnym kontekstem naszego spotkania. W obu zespołach pojawia się Kuba Ziołek, współautor muzyki, a w zespole Jantar autor także większości tekstów. A skoro tak, to w studiu Trójki, właśnie on. Kubo, witam cię bardzo serdecznie. Cześć, witam. Dobry wieczór. Nie jest sam, razem z nami również Macio Moretti. Dobry wieczór Państwu. Znany ze swojej miłości do muzyki południowoamerykańskiej, latynoskiej, kolekcjoner płyt winylowych. Cały czas członek zespołu Mitch & Mitch, który wprawdzie ostatnio zaprzyjaźnił się z twórczością Ennia Morricone, ale myślę, że muzyka południa była i jest wam cały czas bardzo bliska. Tutaj Ennio Morricone to też południe przecież. Nie zmieni. Oczywiście, troszeczkę inne, ale jednak. Czy ładnie zaczęliśmy? Co chodzi o utwór czy o introdukcję? Sentymentalnie, utwór. No, utwór piękny, wspaniały. Gal Costa, Gaetano Veloso ze słynnej płyty Tropicalia. Koniec lat 60. i takich klimatów dzisiaj będzie sporo, ale nie tylko, bo również, tu od razu zdradzę, panowie zaproponują swoje wybory południowoamerykańskie, zatem będziemy penetrować różne, mam nadzieję, gatunki rodem nie tylko z Brazylii. Zawsze od czegoś się zaczyna. Czy pamiętacie ten moment, kiedy odkryliście dla siebie muzykę właśnie z południa? Ale nie myślę tutaj, Macie, patrząc na ciebie, o Sepulturze z Brazylii, tylko bardziej tropikalizm, bossa nova, samba. Ciebie pierwszego zapytam, bo staż wydaje się... Słuchaj, no u mnie to jest czysto osobista historia, powiązana ściśle z moją dziewczyną, już byłą, bardzo byłą, bo wiele lat temu z nią byłem, wiele lat temu się z nią rozstałem, ale to było ściśle osobiste i ona była taką trochę moją przewodniczką, początkowo przynajmniej, po muzyce brazylijskiej. Więc tak naprawdę mój pierwszy, oprócz Sepultury oczywiście, moje pierwsze zetknięcie z muzyką brazylijską to była taka składanka z utworami George'a Bena, którą właśnie od mojej dziewczyny Sayuri dostałem jeszcze w latach 90. Brazylijczycy często mają to, że, no przynajmniej tak, ja takich spotykałem, że bardzo chcą się dzielić tą muzyką i wiedzą, że to jest piękna sprawa. No i ona taką też miała misję, żeby mi pokazać coś więcej niż Sepultura. No i pamiętam, że ta płyta, mam ją do dziś w ogóle, jako taki trochę święty graal, że to były ciekawie to nie były żadne Maśkenada, wiesz, to nie były te stare rzeczy, takie najstarsze, tylko to był taki bardzo późne 70, a nawet bym powiedział, że wczesne 80 raczej, nie wiem, czy tam może coś jest z 79, ale raczej to jest taki początek 80, więc taki śmieszny okres dla niektórych z tych wszystkich artystów. U niego właśnie jakoś tak te syntezatory jeszcze nie wjechały i MIDI też nie wjechało, więc to było takie nadal dość, powiedzmy, starodawne, chociaż już się pojawiały jakieś takie brzmienia prawie że klangujące. No i to było moje pierwsze spotkanie też z językiem portugalskim, który był bardzo taki gdzieś tam trochę podobny do polskiego, którego wiesz, jak słyszysz Sepultury, to oni tak po angielsku śpiewają, więc nie masz portugalskiego, więc jak słyszysz nagle ten język w takim natężeniu, to ja pamiętam, że bardzo dużo miałem takich reminiscencji, wiesz, miałem takie analogie do polskiego języka, no bardzo dużo. Tak ja teraz już tak nie umiem, ale wtedy po prostu każda piosenka miała przynajmniej ze dwa wersy bardzo surrealistycznych opowieści o myszkach, które mają minus i tak dalej. No dobrze, rozumiem, tak, tak, ale rozumiem, że w którymś momencie tak zacząłeś uczyć języka portugalskiego, tak? Czy nie? Nigdy nie zacząłem się uczyć portugalskiego, niestety. Aha, to tak jak mój przyjaciel Francuz cały czas się nie nauczył. No nie, wiesz, jakoś tak, no to jest też pewnie jakiś problem psychologiczny, ale z jakiegoś powodu, przez to, że miałem dziewczynę, która gadała po angielsku, to właściwie zawsze byłem jakoś tak ogarnięty. Niestety dotarłem do momentu, w którym znałem za dużo słów, a za mało takich po prostu, wiesz, rzeczowników, a za mało czasowników i nigdy nie zbalansowałem tego. Czyli jak Gal Costa śpiewała z Gaetano Veloso, to... Tylko rzeczowniki. To tylko rzeczowniki. Tak. Dobrze, to pewnie Kuba zna czasowniki, bo zdaje się, że zaczął jednak uczyć się języka portugalskiego. Kubo, czy to prawda? Wydaje mi się, że tak, że w którymś momencie, kiedy przyniosłeś się z Bydgoszczy do Warszawy, to okazało się, że twoim sąsiadem jest obecny tutaj w studiu Macio Moretti? Tak, tak było, dokładnie. I że ma ogromną kolekcję płyt portugalskich i od tego zaczęła się twoja fascynacja, czy jakby... Poniekąd tak, no. Ale to nie było tak, że ty się przyniosłeś i już mieszkałeś naprzeciwko, nie? To po chwili. Tak, jak się przeniosłem do Warszawy, to mieszkałem przez 3 miesiące przy ulicy Puławskiej i remonty tramwajów, remonty i samochody mnie no, bardzo szybko po 3 miesiącach wygoniły z Puławskiej i wtedy do mnie zadzwonił właśnie Maciej i powiedział, że ej, tutaj jest w ogóle chata naprzeciwko nas. Przyjechałem tego samego dnia i praktycznie tego samego dnia już tam mieszkaliśmy. Ale to dzięki Maćkowi zacząłeś interesować się muzyką południową, brazylijską, czy już wcześniej? Właściwie można powiedzieć, że dzięki Maćkowi. Maciek mnie kiedyś zaprosił na koncert. To była, zdaje się, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa w Finie. I tam śpiewaliśmy, ja śpiewałem 2 utwory, wtedy jeden to był Caetano Veloso, drugi to był utwór Arturo Verocaja, tak. I wcześniej, szczerze mówiąc, to poza jakąś taką obiegową wiedzą, typu standardy, Jobima, kilka najbardziej znanych utworów, Caetano Veloso, i to było, na tym się kończyła moja wiedza o muzyce brazylijskiej, a też można powiedzieć, że dzięki temu koncertowi, przez co już usłyszałem ten dość szeroki repertuar. Tam też właśnie była Gal Costa, z jakimś takim, no to był bardzo szeroki przekrój. Zresztą był utwór Baby między innymi. Aha. Tak. I dzięki temu, no właśnie też przez to, że musiałem się nauczyć tych utworów, musiałem się nauczyć przede wszystkim śpiewania po portugalsku, co jest dość absurdalnym jednak doświadczeniem, jak się śpiewa w jakimś języku, którego się nie zna. To, no było to dość dziwne. Pamiętam tylko, że Macie dał mi taką wskazówkę, że na końcu zawsze O się czyta jako U i to właściwie była jedyna dyrektywa i jakaś taka moja wiedza lingwistyczna na temat tego, co nie właśnie... znał czasowników. Dał ci wskazówki lingwistyczne. Dokładnie, więc doceniam. Ale rzeczowniki powiedziałem, jak ale rzeczowniki wiedziałeś oczywiście. Tak, więc no tak, dzięki temu spotkaniu, że tak powiem, zacząłem drążyć temat, bo strasznie mi się to spodobało i tak zacząłem drążyć, że właściwie przez 2 lata nie drążyłem nic innego. Starałem się, właściwie bo dość szybko jakby przerzuciłem się nie tylko jakby z muzyki brazylijskiej na muzykę też z Portugalii, z Angolii i właściwie z wszystkich krajów, w których się mówi po portugalsku. Zacząłem też się uczyć języka portugalskiego. No i tak wsiąkłem na jakiś czas właściwie tylko w tego rodzaju muzykę. Prowadziłem audycję w Radiu Kapitał przez 1,5 roku, która właściwie też była, najpierw była poświęcona muzyce brazylijskiej, a potem była poświęcona muzyce w ogóle z krajów wszystkich, których się mówi po portugalsku, czyli między innymi też Angola, Mozambik, Portugalia, Gwina-Bissau, Capo Verde. Prowadziłeś po polsku czy po portugalsku? To była dość psychodeliczna audycja. Robiłem jakby sam dla siebie lekcję języka portugalskiego sam ze sobą. Wspaniałe, no. Tak. No ja chcę tylko powiedzieć, że totalnie podziwiam Kubę, bo Kuba, jak się zaczęła pandemia, to po prostu zaczął się uczyć portugalskiego. I to już jest, kurde, 4 lata, nie? Jak to robisz i kurde, szacunek. Ja nie potrafię od 25 lat. No właśnie, dotarł do czasowników. To ja mam jeszcze swoją propozycję, a później już będą wasze, czyli pozostaje Gaetano Veloso, dołącza Gilberto Gil, pieśniarz, gitarzysta, kompozytor i przez 5 lat minister kultury w Brazylii. Tak, dokładnie. te atrevido salió de palos un día. Iba con tres carabelas, la pinta, la niña y la Santa María. Hacia la tierra cubana con toda su valentía. Fue con las tres carabelas, la pinta, la niña y la Santa María. Muita cosa sucedeu daquele tempo pra cá. O Brasil aconteceu, é o maior que há. Navegante atrevido saiu de Palos um dia. Vinha com três caravelas, a pinta, a Nina e a Santa Maria. Em terras americanas saltou feliz certo dia. Vinha com três caravelas, a pinta, a Nina e a Santa Maria. Mira tu que coisas passam, que alguns anos depois, en esta tierra cubana, eu encontrei a mi querer. Viva el Señor Don Cristóbal, que viva la patria mía. Vivan las tres carabelas, la tinta, la niña y la Santa María. Viva Cristóvão Colombo, que para nossa alegria veio com três caravelas, la pinta, la niña e a Santa Maria, e a Santa Maria, e a Santa Maria. Lipiec 1968 roku i słynna płyta Tropicalia, czyli składanka różnych artystów brazylijskich, odpowiedź artystów brazylijskich na to, co zaproponowali Beatlesi. Wówczas sami przyznawali się, że to miała być taka właśnie ich bardzo mocna odpowiedź i mocna płyta. Tres Caravelas, Gaetano Veloso, Gilberto Gil. W jakim języku śpiewali dokładnie? No, mi się wydaje, że to jest portuniol. Czyli taki miks portugalskiego, hiszpańskiego. Taki właściwie nie język, który nie jest językiem, jest po prostu dziwną wariacją. Kuba, bo chciałem, byśmy powoli przeszli do Alamedy i do tego, w jaki sposób ta ostatnia, ale także poprzednia płyta to jest jakiś wynik fascynacji twoich i twoich kolegów muzyką południa. Czy to jest, no właśnie, w jaki sposób południe, Brazylia rezonuje obecnie z twoją fascynacją muzyczną? Znaczy, Alameda ma kilka takich punktów zapalnych, przynajmniej ta z ostatnich dwóch płyt, czyli z okresu Spektra, ma kilka punktów zapalnych, które są równie istotne. Przede wszystkim Rafał Iwański, który jest wykształcony etnomuzykologiem, który podróżował na Kubę, przywoził zawsze instrumenty, chodził na warsztaty, uczył się rytmów kubańskich, afrykańskich, też bywał też w Afryce. I tam jakby chłonął, powiedzmy, wiedzę, takie podstawy rytmiki, podstawy brzmienia tych instrumentów. Robi to oczywiście na swój sposób, jako muzyk wywodzący się z sceny bardziej postindustrialowej. Natomiast jakby jego taka wiedza etnomuzykologiczna była jakimś takim naszym, powiedzmy, bazą, do której zawsze mogliśmy jakby wrócić się, cofnąć. Obecnie też zgłębiamy rytmy, które Rafał przynosi, które wywodzą się na przykład z candomblé, czyli z takiej tradycji muzyki, która gdzieś tam pochodzi z Nigerii, ludu Yoruba, który no, był oczywiście transportowany do Brazylii. Candomblé jest to też muzyka, która obecnie ma, jest to, dobra, muzyka jest to religia, która ma też swoją tradycję muzyczną, która jest bardzo blisko powiązana z voodoo, z haitańskim voodoo. No i po prostu Rafał przynosi nam czasami na próby jakieś po prostu nutki tych rytmów i staramy się ich uczyć i na ostatniej płycie jest zresztą jeden utwór, który właśnie powstał na bazie jednego rytmu voodoo, jest inny utwór, który powstał na bazie rytmu makulele, więc to jest jakiś taki jeden z punktów. Drugi z punktów zapalnych dla Alamedy to jest tradycja muzyki dość niedawnej, czyli Lizbona i rzeczy związane z wytwórnią Principi, czyli muzyka klubowa, która też przetwarza rytmy kuduro z Angoli w sposób bardziej nowoczesny. Jest to muzyka bardzo skomplikowana rytmicznie, ale jednocześnie ma takie osadzenie klubowe, osadzenie taneczne, więc jakby z tych takich dwóch, powiedzmy, tradycji się wywodzimy. Trochę z jednej tej tradycji właśnie rytmów tradycyjnych, związanych z candomblé, związanych z voodoo, a z drugiej strony właśnie z tych rytmów bardziej już przetworzonych na modłę klubową przez, no powiedzmy, no DJ i kulturę klubową. Czyli to jest właściwie takie skrzyżowanie różnych waszych fascynacji i takich również indywidualnych poszukiwań każdego z muzyków Alamedy. Ale rozumiem, że to południe stało się dla was jakby takim najważniejszym kontekstem, bo to, co robicie, to jest właściwie wypadkowa w waszych już osobistych doświadczeń muzycznych. Tak, no z Alamedą mieliśmy gdzieś tam też na wysokości pandemii jakiś taki swoisty kryzys, trochę tożsamościowy, po płycie Eurodrom nie do końca wiedzieliśmy, co chcemy robić. Ja już wtedy zaczynałem się mocno fascynować muzyką brazylijską i przynosiłem w ogóle takie piosenki, które właściwie można by powiedzieć, że teraz są bliższe temu, co robi zespół Jantar, drugi zespół, w którym gram. Natomiast te piosenki nie chwyciły w Alamedzie. One jakby tam kompletnie nie miały jakby tego takiej autentyczności i po prostu nie działały, więc musieliśmy jakby się trochę wymyślić na nowo i przez długi czas nie widzieliśmy do końca, co to ma być. No i w pewnym momencie się okazało, że właściwie wszyscy trochę zaczynamy słuchać podobnych rzeczy w tym samym momencie i one właśnie były często związane z muzyką klubową, jakby nie tylko jakby Batida, ale też pojawił się styl GCOM z RPA, który eksplorowali też na swoją modłę Łukasz i Piotrek z Alamedy. No i nagle zaczęliśmy jakoś tak to wszystko składać do kupy. Pojawił się na przykład taki fantastyczny bębniarz João Pais Filipe w naszej orbicie, w którym od razu się też zakochali Jacek, nasz perkusista, i Rafał. I ten João Pais Filipe grał w zespole, który się nazywał HHY and the Macumbas, który z kolei był też, powiedzmy, w jakiś sposób przetwarzał muzykę kuduro, batidę, tylko właśnie w sposób też bardziej już elektroniczny, więc jakoś tak się to wszystko zaczęło nagle ze sobą spinać samo i stwierdziliśmy, że hej, w sumie nam się podobają trochę te same rzeczy, które są jakby kompletnie nowe, bo to jest jakby muzyka sprzed ostatnich, no powiedzmy, max 10 lat. Tak, pamiętam ich występ na Unsoundzie, także to był znakomity koncert, ale nawiązaliście z nimi jakąś łączność? Z HHY? Tak. Wiesz co, ja byłem w zeszłym roku w Ugandzie na festiwalu Niege Niege i tam właśnie HHY and the Kampala Unit, co prawda, grali dwa koncerty. No i tam po prostu fanowsko oczywiście podbiłem i wyraziłem jakby HHY moją po prostu miłość i naszą alamedową miłość. Dla niego był bardzo wzruszony i szczęśliwy, że ktoś w Polsce został zainspirowany jego twórczością, więc super spotkanie i też super wyjazd. Niege Niege festiwal polecam wszystkim. No to fantastyczne miejsce i Niege Niege to już jest w tej chwili ogromna instytucja. No nie tylko festiwal, wytwórnia płytowa i tak dalej, grona artystów jeżdżących po całym świecie. Dobrze, Kubo, to z Alamedy ostatniej wybieramy chyba wspólnie, tak? Mhm. Wytypowaliśmy ten utwór, czyli Ucho Oko. Mhm. I tutaj gościnnie jeszcze pojawi się Szymon Schwarz. Tak, Szymon Schwarz, czyli taka szara eminencja Alamedy, tak zwany sekretny szósty członek zespołu. Szóste ucho, szóste oko. Jeździ z nami na wszystkie koncerty, nas nagłaśnia, produkuje i jest strasznie kochaną mordką i bardzo go pozdrawiam tutaj teraz. Dobrze, a co ty na to, gdybyśmy połączyli Alamedę z HHY i wtedy zobaczymy Alamedę i inspirację razem. Posłuchajmy, co nam z tego wyjdzie. Thank you. HHY and Kampala Unit, Lithium Blast, a wcześniej Alameda i Ucho Oko. W studiu Trójki Kuba Ziołek i Macio Moretti śledzimy południowe rytmy i inspiracje Alamedy w tym wypadku, ale chciałem powrócić, Macio, także do twojej kolekcji. Cały czas kolekcjonujesz winyle z muzyką brazylijską? Wiesz co, ja w ogóle po prostu kolekcjonuję płyty. Nie wiem, czy kolekcjonowanie to jest dobre słowo, po prostu kupuję płyty, lubię mieć płyty i zawsze lubiłem i po prostu kupuję płyty i sobie słucham. Słuchasz muzyki południowej, no to zdarza się tak, z południowej od lat już tak ogólnie rzecz biorąc. Co z twojej perspektywy wydaje się najciekawsze? Bo tych nurtów, gatunków, okresów w muzyce brazylijskiej jest mnóstwo. Wiesz co, u mnie to jest trochę postawione na głowie i rzeczywiście to jest tak, jak zacząłem ten swój wywód jakiś czas temu na antenie. U mnie to jest bardzo osobiste i nie jest takie, nie jest analityczne. To nie jest takie, wiesz, kolekcjonowanie danego gatunku albo danego artysty. Bardziej tak, po pierwsze, musi mi się coś podobać. No i oczywiście interesuję się i tam sobie mapuję te rzeczy, co jest bardzo przyjemnym zajęciem, ale no nie jestem takim rzetelnym, wiesz, rzetelnym omnibusem, który po prostu w każdą rzecz wsadził palce i oblizuje tego jak ten miś puchatek. Więc ogólnie ja bardzo lubię oczywiście ten stary, znaczy w ogóle bardzo lubię te stare rzeczy jeszcze pre-tropikaliowe, jakieś takie dziwne orkiestry szalone, no tropikaliowe rzeczy też mam bardzo duży sentyment i wiesz, no tak jednym z pierwszych artystów, tak jak już zacząłem się wgłębiać w muzykę brazylijską, to myślę, że po tej fascynacji George'em Benem i potem tam tym takimi rzeczami, które ja tam byłem w latach 90. w połowie, więc to były też wtedy, był taki duży ruch Mangi Beat, czyli tam Chico Science na São Zumbica, ta banda z Pernambuco, to właśnie potem mi się pojawiły te wszystkie różne rzeczy tropikaliowe i Os Mutantes to był taki zespół, który był jednym z pierwszych, które tak wiesz, będąc tam, wszystkie pieniądze wydałem na kolejne płyty i sobie tak do tej, oczywiście dopóki tam Os Mutantes mają przynajmniej dla mnie sens, kiedy już jeszcze nie polecieli za bardzo w taki prog rock psychodeliczny, więc te pierwsze cztery powiedzmy płyty, no to był taki dla mnie basen bez dna w tamtym okresie i w związku z tym też mam duży sentyment do tych wszystkich tropikaliowych rzeczy, no bo oczywiście to też pociągnęło za sobą zainteresowanie się tym, kto to był ten Caetan Veloso i co robił, była Gal Costa i wiesz, i tu łączysz tak, też, ale z drugiej strony wiesz, to są też śmieszne rzeczy, bo ja trafiłem na nawet z tym George'em Benem, wiesz, no się dowiedziałem, że on miał hit Maśkę Nada, który po prostu wszyscy znają, się dowiedziałem po tym, jak już go posłuchałem ze wszystkich innych stron, albo wiesz, taki Easy My Brother Charlie, taki piękny utwór, to już po prostu wiesz, go poznałem po paru latach obcowania z nim w zupełnie innym momencie. Tak samo z Caetano Veloso, na przykład Caetano Veloso tak naprawdę poznałem dzięki płycie z Circulado, chyba z 90, tam pewnie jakiegoś trzeciego roku, gdzie tam po prostu jest na chorusie jakiś prawie Steve Vai grają solówki i to jest, jak sobie pomyślisz, trochę słuchalne. No ale ja miałem tak, że akurat to był taki moment w moim życiu, że bardzo wszystko to chłonąłem, nie? Bardzo to było dla mnie wyzwalające, że nagle po latach jakiegoś takiego gdzieś tam, może nie sformatowania, ale takiego, wiesz, no jednak idziesz tym takim tropem. Ja się wywodzę generalnie z małolata, powiedzmy, taki start to jest bycie metalowcem i z tego metalostwa tak szukasz tych różnych rzeczy i to jakkolwiek daleko nie szukasz, to nadal to są rzeczy podobne albo wynikające jakoś z tego i nagle, wiesz, trafiasz na zupełnie inny wszechświat muzyczny. No wiadomo, że to jest jeszcze czas przed internetem tak naprawdę, więc w ogóle nie masz zderzenia z tym, nie? To tam kto wiedział, to wiedział, ale ogólnie no to trafiasz nagle na jakiś taki świat i tam wszystko jest takie, kurczę, wysublimowane, inne instrumentacje, wiesz, inne rytmy, też spotkanie z tymi ludźmi, którzy nie mają pretensji do tego, wiesz, nie musisz być nagle punkiem czy metalowcem, który nienawidzi Krzysztofa Krawczyka, tylko jesteś punkiem i metalowcem, który kocha George'a Bena. Wiesz, to było totalnie inspirujące. I wszyscy słuchają Caetana Veloso. Zresztą on sam wiesz, się zmieniał tak i jego było, muzyka no. też się zmieniała. Nie, tak było i tak rzeczywiście było tak, że po prostu tam widzisz, że ci ludzie mieli szacunek, który tak naprawdę mam wrażenie, że tutaj u nas to od jakiegoś, nie wiem, no dość niedawna, albo powiedzmy w skali tam 30 lat, no to od dość niedawna jest tak, że ludzie zgłębiają tych starszych twórców i rzeczywiście dają im jakiś tam powiedzmy, hołd, albo przynajmniej się interesują tym, co robili. No ale tak jak ja miałem te 20 parę lat, pewnie to Kuba podobnie, no to to wszystko to był szrot, który najchętniej po prostu w kontener i do w hucie wrzucić do takiego tego no, dużego kotła. Do tego jeszcze nakładają się kwestie polityczne i społeczne. Część z tych artystów przecież wyjeżdżała z Brazylii, później wracała. W związku z tym te przecięcia były bardzo różne na różnych poziomach przecież. Tak, no wiesz, jest jeszcze dodatkowy element taki, że to jest też trzeci świat. No tak jak my jesteśmy trzecim światem, choćbyśmy byli, wydawałoby się nam, że jesteśmy pierwszym światem, ale w obiegu kulturalnym, kulturowym, nie wiem jak to nazwać, no to Polska jest cały czas trzecim światem i cały czas, wiesz, wszystko to, co w pierwszym świecie zajmuje ci pół roku, to tu ci zajmuje 20 lat, żeby jakkolwiek w ten obieg się wpasować. Brazylia jest na podobnym poziomie, oczywiście no nieporównywalnym, no bo Queta Novelo oczywiście święci triumfy po całym świecie, ale nadal to są takie triumfy, wiesz, nieporównywalne z Taylor Swift, no. Że tak powiem. Nie wiem, kogo można porównać z Taylor Swift dzisiaj, wiesz. No, właśnie, no to no, na przykład Caetano nie można. To już ustaliliśmy. A dobrze, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo tutaj Kuba mówił także o fascynacjach kolegów zespołu. W którym momencie udało ci się zainfekować tą Brazylią, południem kolegów z Mitch & Mitch? Kurde, wiesz co, ja ogólnie mam entuzjastyczny stosunek do rzeczy, które kocham i po prostu staram się je dalej wszystkim pokazać, nie? I się cieszę, że ktoś może też będzie się tym jarał, więc nie wiem, w którym po prostu, jak wracałem z Brazylii, to od razu przegrywałem wszystkim kasety i mówiłem, weźcie, posłuchajcie tego. I musieli słuchać. I ludzie słuchali, no ale nikt nic nie musiał. Wydaje mi się, że to jest tak super muzyka, że każdy, wiesz, to jest, każdy sobie już tam badał i każdy przyjął, co mu pasuje, no. Świetnie, to w takim razie co nam teraz zaproponujesz? Ja już wiem, ale słuchaj, no więc tutaj trochę nie wiem, czy na fali tego, co słuchaliśmy przed chwilą, ale najpierw poleci utwór zespołu Death Brick, czyli to jest połączenie Death Kids i Pet Brick, czyli taki São Paulański zespół, powiedzmy, około gitarowy. Oni chyba w ogóle w tym Neurot Recordings, wydaje mi się, wytwórnił Neurosis, a Pet Brick to jest z kolei projekt Igora Kawalery z Sepultury. Świetnie. I jego jednego kolegi w Londynie, on teraz mieszka i ten kolega jest chyba Anglikiem i oni grają jakiś taki dziwny elektroniczną nasuwankę. No, no dobrze, no to w takim razie słuchamy. We'll be right back. Muzyka z kolekcji Macie Morettiego. No tak, to jest w ogóle zespół Dev Kids wraz z zespołem Test. Gdzieś tam słyszałem, że będą w Polsce. Tyle mogę powiedzieć. Nie wiem, czy to jest ogłoszone, czy nie. A zespół Test też polecam wszystkim słuchaczom. Zespół z São Paulo, grający taki dev grindo hardcore punk, nie wiem jak to nazwać, ale bardzo fajny, konceptualny zespół. Tak, no, Test, jak prawie jak polski test, ale... Rozmawiamy o muzyce. Muszę was zapytać o podróże muzyczne do Brazylii. Macio? Byłem wielokrotnie. Byłem wielokrotnie. Byłem z Miczami, byłem też z innymi zespołami. Zdarzyło mi się tam od... Pierwszy raz tam dotarłem muzycznie, no bo wcześniej po prostu jeździłem tam za sercem mym i właściwie nie robiłem żadnej muzyki, tylko spotykałem różnych ludzi i sobie tam podróżowałem, ale w 2010 udało nam się pojechać z Paris Tetris na koncerty. No i tak od tamtej pory właściwie co jakiś czas tam rzeczywiście jeździliśmy. Z racji tego, że w sumie poznaliśmy takiego muzykopromotora, nie wiem, czy byś na przykład puszczał może Luciano jakieś coś? Nie, myślałem, żeby puszczać, ale nie. W każdym razie jest Luciano Valerio, taki kolega z Guarulhos pod São Paulo, którego przedstawił mi Mauricio Takara, z którym się poznałem jeszcze w latach 90. No i mi go polecił jako takiego gościa, który tam organizuje koncerty i właściwie dzięki niemu wielokrotnie tam potem się zjawiliśmy. Też Kuba, wiem, że też tam się pojawił, on też pomagał Kubie robić koncerty i tam parokrotnie stał się takim trochę kontaktem. Ale naszym. Wracaliście do tych samych miejsc, czy do różnych? Wiesz co? Różnie to było. No jest parę takich miejsc, jest w Rio de Janeiro, jest taki klub Audio Hebel, który już ma tam z 10, albo chyba 10-lecie teraz świętował. Nie, nawet więcej, bo on będzie 10. No to 15-lecie będzie świętował, albo świętował. No to jest takie miejsce, które nadal jest na mapie i oni są właśnie bardzo mocno wkręceni. Właściwie jest tam wszystko, ale też są bardzo mocno zaangażowani w jakąś taką scenę improwizowaną. Jest na przykład taka płyta, nie wiem, czy kojarzysz, taka koncertówka z Rio Petera Brotzmana sprzed paru lat. Tam chyba z Kasparem Brotzmanem i tak dalej. No to było nagrywane właśnie w tym klubie. Zresztą byliśmy na tym koncercie z Bartkiem Tycińskim. Zupełnie przez przypadek akurat się znaleźliśmy tam w Rio, jak Brotzman występował i to jest taki klubik, który wygląda jak... Grałeś tam pewnie, czy nie, w Audio Hebel. No to jest taki klub wagonik taki, wąski i dość długi i po prostu duszny tak, że to, że Brotzman w ogóle, kurczę, to wytrzymał, musiał zrobić przerwę, nie? Bo było tak tam duszne, gorące, że była wymuszona przerwa. No ale w każdym razie to jest taki klub, do którego trafiliśmy, ale niektóre z tych klubów już od dawna nie istnieją, nie ma ich i tak dalej. Kubo, gdzie grałeś? W Brazylii? Ja grałem tylko dwa koncerty w São Paulo i tam właśnie też dzięki właśnie Luciano, o którym wspominał Macio, który ma taki swój solowy projekt MNTH, bardzo ciekawy. Też ostatnio pomagałem miksować mu jeden album.